Yani oldukça yoğun geçen bir festival ve katılım süreci oldu. Hem bölgeden hem Türkiye'nin diğer illerinden nefes almak isteyen insanlar için oldukça bir can taşıyan bir festival. Evet. Evet. Yavlaşımdan kaynaklı muhtemelen. Yani Dersim'in ve Muzdur'un yarattığı bir imge ve simge. Ardından buradaki kültürel inanışla ilgili, yani Alevilik inanışının burada kent kültüründeki insan ilişkilerindeki etkisi, haline gelen katılımcıların da biraz daha özgürlükçe, yani bir yaşam alanlarının yaratmasını yarattığından kaynaklı böyle bir yoğunluklu ilgi uyandıran bir festival. Ne söyleyebiliriz? Festival yani Perşembe günden başladı. Gelişler Ramazan bayram tatil birleştirmeye çalışanlar oldu. Evet. Yurt dışından ve dünyanın başka ülkelerinden, İrlanda'dan, İtalya'dan en azından tanışabildiklerim onlar. İspanya'dan, Şili'den, Yunanistan'dan gelen, oldukça da Almanya'dan söylemeye gerek yok. Dersimin yarısı Almanya'da ya da Avrupa ülkelerinde. Böyle renkli, farklı renklerin katıldığı bir festival oldu. Evet. Evet, İstanbul'dan giden de çok oldu bu arada gördüğümüz kadarıyla. Yani hem bayram tatilini fırsat bilip aslına bakarsanız hazır böyle bir aralık varken diye festivali dediğiniz gibi çok önemseyerek zaten bu yılın belirlenmiş teması da dilimiz, kültürümüz, kimliğimiz ve inancımızın adı Dersim denmiş. Dediğiniz gibi Dersim'in sembolik değerinden de kaynaklanıyor aslına bakarsanız. Bir de bunun yanı sıra mesela panellerde ve forumlarda, söyleşilerde kapsanmaya çalışılan konuların çeşitliliğine baktığımızda da yani bu festival katılımcılarının sayısının da çok olmasının doğal olduğunu görüyorum. Çünkü çok fazla ayrı denebilecek ama aslında temelde çok benzer. Yani temelde bir ortaklaşan problemden mesela yani çevre, ekoloji ve dil sorunu. İlk bakışta belki çok şey değildir, birbirle bağlantılı değil gibi gözüküyordur ama sanırım ortak bir duyarlılığa hitap etmekteydi bir yandan da. Şimdi o 14 yıl boyunca, şimdi ben Festival Tertip Komitesi'nde yaklaşık 5 yıl çalıştım. Tertip Komitesi'nde de yer aldım biri değil. Son 9 yıldır başka arkadaşlarımız, her dönem değişen başka arkadaşlarımızla sorumluluklar alarak devam ettiler. Her seferinde biraz daha iyisini yapabilme adına. Tabii bir sürü hala 14. yılında olmasına rağmen kentin altyapısının ve yerleşik nüfusunun gelen nüfus oranının yerleşik nüfustan çok çok fazla olmasına kaynaklı. Tabii bazı handikaplar ve sıkıntıların yaşandığı da bir gerçek. Evet. İşte işletmelerin yetersizliği, yani kapasite anlamında yetersizliği. Ya da buna benzer otopark sorunları falan. Ama biraz bunun dışında ben birkaç şey söylemek isterim. Hemen hemen her panel veya dille ilgili, kentin ekonomik yapısıyla ilgili, kent geleceğiyle ilgili tüm konuşmalar şundan ibarettir, yani özet anlamda. Buradaki yaşanacak bir doğal felaket, o da şudur, felaket olarak tanımlıyor çünkü. Baraj bir felakettir bu topraklar için. Aynı zamanda siyanürlü maden altın arayışı bir felakettir. Bunlar iki şey yol açacaktır. Bir, insanların şiddetli olmayan ama zorunlu bir göçe neden olacaktır. Çünkü yaşam alanlar yok edilecektir. İkincisi, yaşam alanlar kentlerde ya da yaşadığı toprağı terk ettiğinde ikinci bir felaketi de şudur. Dilsel ve kültürsel, yani inançsal tırnak içerisinde, ki de en belirgin olan odur, o katledilecektir. Burada bu üç önlü ya da buna benzer her türlü temayla ilgili işlenen bu çalışmalar bunu anlatabilmek adınadır ama şöyle bir sorun çıkıyor karşımıza ve bu çok fazla katılımın çok yüksek olmasına rağmen, hem de her panelin ve söyleşinin çok kalabalık geçmesine rağmen her gece ilçelerde en basit örnek Ovacık ilçe merkezi nüfusu 3 bin civarındadır. Katılımcı sayısı 25-30 bin civarındaydı 3 gün boyunca, ortalama günlük katılım, evet, festival katılımı. Evet. Ozat 10-15 bin civarındaydı. Nazmiye'nin küçük ilçelerimizden bir tanesi 5 ile 10 bin arasında bir katılım vardı. Mazgirt aynı şekilde ortalama bir katılım. Böyle bir katılımın olduğu bir yerde Şu üzen nokta tabii bir takım sorunlar da yaşanmıştır, eksiklikler de vardır ama insanlar buraya Munzur adına gelmektedir. Bu doğanın pür patlığına gelmektedir. Jaru Daru inancına gelmektedir. Yani bu inançlarımızdandır ya da Düzgün Baba'yı ziyaret etmek adınadır. Bir başka yeri kutsal mekanı ziyaret etmek adınadır. Munzur gözlerini ziyaret etmek adınadır. Hı hı. Yalnız buraya gelen insanlarımızın, dostlarımızın bu noktada ne yazık ki beklediğimiz o çevre duyarlılığı ve ekolojik talant duyarlılığına kent kültüründen mi kaynaklı, başka bir şeyden mi kaynaklı ya da bu, su akar bunları temizler götürür mü mantığından kaynaklı. Geride binlerce şişe, yüz binlerce pet şişe ya da çöp poşeti, piknik alanları, mesire alanlarının aşırı derecede kirletilmesi ile karşı karşıya kaldık. Yani bu bizi aşırı derecede üzen bu durum. Her ne kadar her festivalde ya da buna benzer durumlarda çevre aktivisti olarak ya da diğer çevre mücadele yürüten kurumlar, insanlar bunu defalarca belirtmesine rağmen ne yazık ki bu anlamdaki talancılığın ya da yamacı o suya girmeye, duygusunu yaşama ilişkisini bir türlü ortadan kaldıramadık. Yani o suya toprağa saygı noktasında bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii her bir insan ya da her bir dostumuz için bunu söylemiyoruz. Onları tenzih ediyorum. Onları tenzih ederek söylüyorum. O duyarlılığı göstermeyenlere karşı işte sırvırı olta kullanılması, ne bileyim balık yuvalarının tahrip edilmesi, balık yakalayacağım diye bütün nehrin bu tür ağlarla mahvedilmesi, işte tuzaklar haline dönüştürülmesi, içilen biraların, petlerin hiçbir şekilde toplanmadan atılması, nasıl birisi toplar mantığı. Bunlar kötü yanları. Kaynağı, yani bunlar olumsuz yanların. Peki sizce bunun kaynağı ne olabilir? Tabii belli bir duyarsızlığı işaret ettiniz. Orası da kesin gibi gözükmekte. Şimdi, belki de yani festivalin bir özelliği var ki. Hani öyle, gelen insanların siz dinleyin, özür dilerim. Yani şunu söyleyecektim. Hani mesela belli bir festival alanı olur. İnsanlar gelip o sınırlar içerisinde yer alırlar. Ama şimdi bir Dersim adını verdiğimiz coğrafya içerisinde yayılmış farklı formatta bir festivalden de bahsediyoruz aslında bakarsanız. Tabii ki bu nasıl diyeyim, sınırlar belirlenmediği zaman insanların daha başıboş davrandıklarını anlamına gelmesin ama birazcık sıradan festivallere göre yönetmesi, dengeli tutulması daha da zor bir festival sanki Munzur Festivali bir yandan. Şimdi hakikaten çok zorlu bir festival. Yani herhalde Türkiye'de düzenlenen en zorlu festivallerden, zorluk derecesi yüksek enerji isteyen bir festival. Yani bunu birebir uzun yıllar içinde kaldığım ya da koşturucusu olarak biliyorum. Hakikaten birçok kültürden, dilden, renkten, bölgeden, inançtan insanların da gelip soluklandığı bir mekan. Sanırım şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Yani sadece gelip görmeyle ilgili, hani ya çok güzel bir yer, ya işte Munzur Gözü, ya müthiş bir yer demek noktasına kalınan bir durum. Sanki herhalde orada başlıyor. Çünkü o güzel olarak atfettiğiniz yeri burada yaşayan insanlarımız da dahil olmak üzere, yani hiçbir bölgecilik ya da inanç anlamında mezhepsizlik ya da herhangi bir oralı buralı kavramını kullanmadan, ki doğru bir yaklaşım olmaz zaten. Ciddi bir haksızlık olur. Eleştirememe ile ilgili, yani bu suyun hep bu şekilde bu beraklıkta akıllarcanı düşünülmesi midir bu zararı verdiren? Evet. Bunu bilmiyorum tabii ama şunu mesela paylaştıklarımızda çadırlarda oturan arkadaşlarımıza, oraya gelip imandar olan dostlarımıza gidip tanışıp söyleştiğimizde, sadece şunu kendi adıma en azından söyleyeyim, içeri aktivist olarak. Lütfen yani bu doğanın, bu suyun dilini duymaya çalışın. Çünkü aşağıda bu suyun sesi bir barajla yok edildi. Yani eskiden bizimizde bu suyun sesini duyuyorduk. Bu suyun sesinin olması adına, tekrar gürül gürül akabilmesi adına bir davranma içerisinde olursanız mutlu oluruz. Bu toprakların inancına bir bağ kurmayı deneyin, empati kurmayı deneyin, anlamayı deneyin, duymayı deneyin. Bir şey olmak zorunda değilsiniz, alem olmak zorunda değilsiniz, herhangi bir şey olmak zorunda değilsiniz, bir inancın sahibi olmak zorunda değilsiniz. Ama bu doğanın dilini biraz öğrenmek zorundasınız. Yani öğrenmek zorundayız. Her birimiz birbirimizin doğasını, duygusunu, tanrısını, tanrıçasını, müziğini, sesini, dansını biraz bilmek zorundayız. Bilirsek belki biraz daha bu var olan vahşet dünyasında biraz daha insancıl, su gibi akan bir duygumuz, ilişkimiz, dostluklarımız, yoldaşlıklarımız, sevgililiklerimiz daha güçlü olur. Evet. Evet. Bir bak. Yani çok böyle insancıl bir istek. Bunu çoğunluğunun yaptığını, bu hissi, bu bağ kurduğunu düşünüyorum. Ama bazıları sadece ya işte festival, bir panayır yani, sanki bir hani atlı karıncalar falan konulmuş. İşte orada gelip böyle eğlenen, içip giden böyle sıradan bir festival olarak, ya ne olacak ya işte şey kırıldı gitti, attı gitti, ne olur ki. Bunu düşünen işte %10 da olsa, %15 olsa da bizim için çok ciddi bir rakam. Yani dersin ne olsun olmasın fark etmiyor bu. Bunu yapan aynı zamanda dersinde insanlarımız da var. Dışarıdan gelen misafirimiz olan dostlarımız da var. Bölgeye ilk defa gelen insanların bu anlamdaki ciddi eleştirileri var. Evet. Doğaya karşı yeterli derecede saygı göstermeme durumları da var. Yani tanıklıklardan kaynaklı söylüyorum. bu yani bu bunlar da ortadan, bu olumsuzluklar da ortadan kaldırıldığı takdirde, biraz daha en azından indirgendiği takdirde festival biraz daha anlamlı olacak. Evet. Kültür doğa anlamda daha insanların daha katılımcı olması noktasında biraz daha şey duyacağız, haz duyacağız. Evet. Bu yüzden insanlar biraz festival yorgunluğunu da çok yaşadı. 14 senedir herkesin evi, herkesin kapısını, kimin kapısını açarsa zaten her evde 5-10 tane misafir var yani. Doğrudur. Tanıyor. Yani böyle yani Batman'dan, Diyarbakır'dan, Hakkari'den, Şırnak'tan, İstanbul'dan, Ankara'dan, Artvin'den, ne bileyim Rize'den, Samsun'dan, Niğde'den, yani böyle Afyon'dan, ne bileyim hani Türkiye'nin bir sürü ilinden gelen, sadece Dersim'i görmek isteyen, festivali görmek isteyen, Muzur'u görmek isteyen, işte gitti evde, konuk oldu evde, insanların birbirini tanımadı, evde tanıştı. bir festivalden bahsediyoruz. Evet. Yani böyle güzel bir yanı olan bir festivalden bahsediyoruz. Yani sadece olumluyu söylersek eksik kalır, doğru olmaz. Doğru. Bu anlamda ben kendimce gördüğüm olumsuzluk ya da eksiklik bu. Evet, çok teşekkür ederiz aslında. Yani herhalde bu aslında tam da dediğiniz gibi doğa ve kültür ve doğa festivali demek için yani tartışılmaması söz konusu olamayacak bir yere noktaya parmak bastınız. Çok teşekkür ederim bu noktada da. Bu eleştiriyi de, bu değerlendirmenin içine kattığınız için. Var mı eklemek istediğiniz son bir şey? Ya bir de şunu aslında eklemek isterim. Şimdi Dersim Festivali hakikaten insanların böyle konuk sanatçı dostlarımızın, şairlerimizin, yazarlarımızın böyle çok böyle güçlü bir isteklerle gelip katılmak istedikleri bir festival. Nasıl diyeyim? Herkes bu festivale katılmak adına ya da orada yer alabilmek adına, seslendirebilmek adına, varlığını ifade edebilmek adına hakikaten çok böyle tatlı bir mücadelesi vardır. Yani bir çabası vardır. Yani oranın içerisinde o seslenmenin içerisinde yer almak adına. Şöyle bir durum söz konusu oluyor. İnsanlar da burada hiç kimseyi kırmamak adına çok ciddi bir program yoğunluğu içine girmek durumunda kalıyor. Burada Festival Tertip Komitesi, gerek belediye, gerek demokratik kitle örgütleri, Dersim dernekleri, belediye ve buradaki siyasi partilerle birlikte üç ayaklı halde yapılıyor. Aşırı derecede müziğe boğulan, aşırı derecede yani insanların koştur olduğu, çok böyle yorulduğu, yoğunlaştığı bir festivale dönüşüyor. Belki biraz bu anlamda sanatçı dostlarımız, yazar, aydın dostlarımız da bu noktada biraz aslında hepsini görmek istiyoruz bir arada. Ama böyle onlar da böyle yoğun talepleri olunca, yoğun istekleri olunca o duyguları da gerçekten karşılamak lazım. Çünkü buraya gerçekten önemsiyorlar, değer veriyorlar. Bir anlam yüklüyorlar ve kendilerinde bir anlam buluyorlar. Ama yani şunu da bilmeliler. Tabii ben haddim olmadan bir şey söylüyorum bunu. Bir festival katılımcısı olarak söylüyorum. Ama eski biraz da belki bu ise yani geçti yani o, evet, bundan birkaç 7-8 yıl evvel de olandı. Hani biraz daha bu anlamda isteklikleri biraz azaltırlarsa kent biraz daha festivali yaşayacakmış gibi geliyor. Yani çünkü bu festivalin amacı insansızlaştırılmış bu topraklara insanların geri döndürülmesiydi. Birçok bu anlamda mesela işte bir köyde her sene sembolik anlamda bir köyde bir ev yapabilmekti. Ama bu açtığı derecede katılım, yoğunluk, belediyenin içinde çok zorlaştırdığı gibi diğer kurumları da çok zor durumda bırakan bir durum. Evet. Çünkü bu anlamda somut anlamda işte yapılan Pir Sultan heykeli, aşağıda Muzur kıyısında yapılan mermerden heykeller, birkaç şey dışında neredeyse somut olarak geride kalan, yani her festival sonrasında hani ne oldu, geride kalan nedir diye sorduğumuzda sadece havada uçup giden ezgiler oluyor, notalar oluyor, buraya gelip görenler oluyor. Hı hı. Belki en büyük katılım budur, belki en büyük etki budur. Yani bir ev yerine ya da bir köyü boşaltılmış yoksul bir dersimliğe bir ev yapabilmek yerine işte ekonomik anlamda, enerji anlamda, güç anlamda en çok bunlara insanlar koşturmak zorunda kalıyor. Hı hı. İşte bu da festivalin aslında bir başka açık söylemek lazım da başka bir handikap oluyor. Yani sıkıntı oluyor. Belki festival komitesi öncelikleri bu noktada bu yönde tekrar değerlendirir. Bu da çünkü göz önüne kesinlikle alınması gereken bir şey. Çok az evvel işaret ettiniz, insansızlaştırılmış bir coğrafyaya insanların gelmesi ve aslında yalnızlaştırılmış insanların da yalnız olmadıklarını hissetmeleri manasına da geliyor. Aynı zamanda Munzur Kültür ve Doğa Festivali bu Türkiye coğrafyasında pek çok dört bir yandan insanların Dersim'e gittikleri bir festival. Bir kere daha onu da akıldan çıkarmamak lazım tabii ki. Devrim Yücel, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz programımıza. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki festivalde sizleri de görmek dileğiyle, tüm dostlarımızı görmek çok dileğiyle diyorum. Ama gelirlerken lütfen bu doğayla bir bağ, bir duygu kurabilmek adına gelsinler. Sadece görüp gitmek adına değil, kendilerine de bir şey bırakıp buradan da bir şey alıp gitmek adına yapsınlar. Bu karşılıklı birlikte olduğu bu daha güzel olur, daha zengin olur. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.